Soll der rührt sein Seel, wo kennt er mit die Klavier? Tegner med røde toner i luften, som jeg går på med. Og det skulle blive en sang, jeg sagde det ting, jeg aldrig siger. Hvad det betyder, alt hvad du giver. Men det er så svært at få det sagt. Say it all.